хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Хотя суд и не задоволил позов Анатолия Лябецьки до Минюсту и МОЗ, у вынику разгляду политик выключены со спису невыездных. Такую доведку сегодня представил суду представник Министерства внутренних справ. Поводле МОЗ Лябецька потрапил в спис у вынику техничного сбою компьютерной программы. Лябецька задоволены и таким выником. Подробности подае Галина Бакунчик. У спіс невыязных Анатоль Лябецька патрапіў паводле прапановы Міністэрства юстыцыі з той прычыны, што нібыта мае судовыя запазычанасці. Аднак падчас судовага працэсу прадстаўнік Мін'юсту заяўляў, што з такой ініцыятывай ягонае ведамства не выступала. У сваю чаргу прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў сказаў, што спадар Лябецька быў унесены ў спіс невыязных з прычыны тэхнічнага збою кампутарнай праграмы. Ён прадставіў суд даведку сённяшняй датай, у якой гаворыцца, што Анатоль Лябецька са спісу невыязных выключана. У выніку суддзя Лена Сямак адмовілася задаволіць пазоў і прызнаць дзеянні міністэрстваў неправамоцнымі, але спадар Лябецька кажа, што часткова задаволены і гэткім вынікам. Трэба сказаць, што селі ў лужыну, па факту яны мушаны былі признать, что могу прозвища не могу банку даденных, и я могу выезжать. Вольное пытание вырешено. Я, видать, не буду идти далее, потому что лечу, что есть будинок, есть вывески, але нема суда, нема судовой системы. Поводле заявы представника Министерства внутренних справ, у вынику сбою компьютерной программы у спис невыездных выпадково были занотованы каля 50 громадян краины. Ці трапілі ў гэты спіс дзяржаўныя чыноўнікі, ён паведаміць не змог, але запэўніў, што наноў падобных збояў адбыцца не можа. Аднак намеснік старшыні дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Ігар Ігнатовіч кажа, што такія недарэчнасці з камп'ютарнымі праграмамі здараюцца не першы раз. Бываюць ва ўсіх, і чалавечыскія фактары такія, такія, хватае. Раней выключэнне са спісу неўязных таксама праз суд дамагліся каардынатар грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары Віктар Карняенка, намеснік старшыні беларускай партыі левых Валерый Ухналёў, намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч, кіраўнік інфармацыйна-асветніцкай установы «Платформа» Андрэй Бандарэнка, юрыст праваабарончай арганізацыі беларускай Хельсінскі камітэт Гары Паганяйла. Працягу разгляду аналітычнага пытання ў суде таксама чакае старшыня БХК Олег Гулак. Сітуацыю каментуе праваабаронца і юрыст Гары Паганяйла. Конечно же, никакого сбоя не было. И понятно, что сведения внесены были по указанию высших должностных лиц государства, так как в этот список невыездных как раз и попали активисты и политические лидеры, правозащитники, журналисты и даже адвокаты. Здесь наблюдается сбой в головах тех, кто применяет закон и кто должен был бы охранять права и свободы граждан. А действуют они совершенно в противоположном направлении. Як паведамі ў «Свабодзе» Анатоль Лябецька, днямі па службовых пытаннях ён наведае рэгіёны краіны. Замежных камандзіровак лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі бліжэйшым часам не плануе. Прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, з якімі нашыя карэспандэнты абмяркоўвалі хаду выбарчай кампаніі, адзначаюць тэндэнцыю. Прадстаўнікоў апазіцыі ахвотна ўключаюць ва участковыя камісіі ці ахвотна накіроўваюць на ўчасткі ў санаторыях, прафілакторыях ці дамах адпачынку. Дарэчы, стварэнне выбарчых участкаў завяршылася, а вылучаць кандыдатаў у склад участковых камісіяў будуць па 5 жніўня уключна. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Утварэнне выбарчых участкаў не толькі чыста тэхнічная справа, як можа падацца на першы погляд. Менавіта тут на кожным участку вядзецца непасрэдны падлік галасоў за прэтэндэнтаў на дэпутацкія крэслы. Параўнальна з мінулымі выбарамі колькасць участкаў цяпер крыху зменшылася. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік тлумачыць гэта удасканаленнем адміністратыўна-тэрытарыяльнага падзелу. Маўляў, аб'ядноўваюцца сельсаветы, гарады і раёны, адпаведна больш кампактнымі робяцца і ўчасткі. Тут якіхсь крытэрыяў такіх строгіх няма, хаця рамкі пэўныя выбарчым законодавством окреслены. На участку выборщиков повинно быть не меньше 20 и не больше 3000. 20, там 30, 40 человек, это, конечно, маленькие участки, которые створаются машины здесь у больницы, а великие участки у спальных районах, там, где насельство в основном проживая и меньше таких каких-то административных тэхнічных якіхсьці установ. Калі даходзіць справа да ўключэння прадстаўнікоў апазіцыі ва участковыя камісіі, іх ахвотна накіроўваюць на ўчасткі ў санаторыях, прафілактыках, профілакторыях, дамах адпачынку ды іншых стацыянарных лячэбна-прафілактычных установах. І наадварот, не дапускаюць да буйных участкаў, адзначае нацыянальны каардынатар кампаніі за справядлівыя выбары Віктар Карняенко. Мы, аналізуючы мінулыя факты, можем сказать, что больше охотно, значит, включают склады комиссий и красам, где не шмат выборщиков. Ну, это так само помылка оппозиции. На этот раз мы сустракались с официальными представниками политических партий, которые удельничают у кампаніі, і прасілі іх улічваць так само гэтыя аспекты. Публіцыст Яўгена Гурцоў сутыкнуўся з падобнай сітуацыяй на апошніх прэзідэнцкіх выбарах, калі быў назіральнікам ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ён жыве па вуліцы Янкі Купалы і спадзяваўся, што адсочваць сітуацыю будзе на звычайным участку дзесьці ў цэнтры. Але яго накіравалі на маленькі участак аж у Баравую. Этот райончик, избирательный участок номер 2, он сплошь состоит из там полутора десятка маленьких двухэтажных особнячков, по 2-4 квартиры в каждом. И там живут ветераны КГБ, которые вот сначала имели там служебные квартиры, а потом они стали для них постоянными. Что тычется регистрации инициативных групп, потенциальных кандидатов в депутаты, то поводле Миколая Лозовика кончатковые выники станут ведомыми 24 липеня. Передавал Владимир Глот. Ці ёсць дылема паміж свабодай і змястоўнай дыскусіяй у беларускай онлайн-сферы? Як адбываецца мадэрацыя на форумах Тутбай і Радыё Свабода? Ці не ператвараюцца мадэратары ў цэнзараў? Ці адбываецца ў онлайн-сферы самаачышчэнне? Ці яно немагчымае без мадэрацыі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць веб-рэдактар сайту «Свабоды» пісьменнік Сергей Дубавец, рэдактар сайту «Тутбай» Марына Золотова і блогер Віктор Малішэўскі. Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». І праз 10 дзён не выйшаў СІЗА КДБ фатограф, студэнт журналістыкі Антон Сурапін. Як лічыцца, менавіта Антон Сурапін адным з першых на сваім сайце размясціў здымкі шведскіх мядзведзікаў, скінутых над вянцом. Там жа у СІЗА КДБ застаецца і рыэлтар Сергей Башарымаў, які таксама фігуруе ў справе аб мядзведзіках. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзілович. Увесь дзень маці Антона Сурапіна, Алена Сурапіна, чакала звестак ад адваката адносна сына. Блізу 18 гадзінаў стала вядома, што Антона пакінулі пад вартай, але ці выставілі афіцыйна абвінавачванне, гэтага Алена Сурапіна не ведае. Продолжаецца следственныя дзеянні, поэтому сказала ещё нет. Насчёт того, што прад'явлена абвінення или нет, тоже сказала нічого пока ещё. Ну, может быть, у них прадлён этот срок какой-то пребывания, срок ареста. А, идёт тайна следствия, так. Что там, как там? То есть про обвинение вообще ничего, ни слова, ни предъявлено, ни не предъявлено. Тайна следствия идет и... Она бачилась с Антоном? Да, она виделась с Антоном. Лично мне папе он передал, чтобы мы держались. Условия содержания она сказала нормальные. Он лично сказал, что и вентилятор, или кондиционер, телевизор в комнате. Но условия содержания он не жалуется. Выглядит нормально, но только, конечно, говорит... Тюрма – это не дом. С 13 липня Антона Сурапіна, утрымліваючыся за КДБ. Праз адваката Алені Сурапінай стала вядома, што Антона правяралі паводле падазрэнняў у спрыянні групе асобаў у незаконным перасячэнні мяжы. 23 липня Антону Сурапіну мусілі альбо выставіць афіцыйнае абвінавачванне, ці пачаць праверку паводле новага артыкулу, ці вызваліць з-пад варты. Таксама пад вартай у СІЗА КДБ знаходзіцца рыэлтар Сергій Башарымаў, які, паводле звестак сваякоў, быў затрыманы 6 ліпеня. Нібыта гэта Сергій Башарымаў здаваў кватэру ў Менску шведам, якія дапамагалі сваім сябрам у арганізацыі паралёту легкаматорнага самалёту над Беларусю 4 ліпеня. Тады над Івянцом і ускраінай Менска шведы скінулі плюшавых мядзведзікаў з патрабаваннямі свабоды слова ў Беларусі. Ірына Лагойка, дзяўчына Сергія Башарымова, якую на адзін дзень таксама затрымлівалі следчыя КДБ, паведаміла свабодзе 23 ліпеня. Жду каких-то новостей ад яго мамы, што будзе дальше. Да, ад Сергія вообще никаких новостей, мы уже неделю, у нас нет писем даже. 16-гадовую жыхарку Івянца Катю Скурата, якая сфатаграфавала шведскіх плюшавых медведзікаў, скінутых з самалёту над Івянцом, дапыталі супрацоўнікі КДБ ў прысутнасці бацькоў, а потым сышлі. Дзяўчына плакала, адказваючы на пытанні чэкістаў, паведаміў сайт народнай волі. Старонка Каці Скурата ў сацыяльных сетцы ВКонтакце, на якой былі размешчаны фотаздымкі цацачнага дзесанту, выдаленая. Каця скураз фатаграфавала плюшевых медведзікаў, якіх знайшла ў вянцы пасля пралёту шведскага самалёта, і праз электронную пошту даслала здымкі Антону Сурапіну, які размясціў іх на сваім сайце. Супрацоўнік Цэнтру інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ Артур Стрэх 23 ліпеня сказаў корэспандэнту «Свабоды», што справу Антона Сурапіна, Сергія Башарымова, ды ўвогуле справу аб плюшевых медведзіках у КДБ па-ранейшаму не каментуюць. Мінабароны дагэтуль не прызнаў, што 4 ліпеня шведскі самалёт парушыў паветраную прастору Беларусі. Такім чынам, хаця афіцыйна факт несанкцыянаванага пралёту шведаў над Беларусю не прызнаны, КДБ працягвае разбірацца з беларускімі грамадзянамі, якія маглі змясціць у інтэрнэце усяго толькі сведчанні пра падзею. Ну, а зараз пра яшчэ адзін нядаўні палёт, у выніку якога таксама нарадзілася прыгожае відэо пра палёт беларуса над яго малой радзімай. Міхаіл Лемяшэўскі, які ўжо 18 гадоў працуе ў будаўнічым бізнесе ў Расіі, здзейсніў 20-хвілінны палёт на мотапарапляне з бел-чырвона-белым крылом над роднымі ганцавічамі. Свой палёт ён зняў на відэакамеру. Відэо абышло многія беларускія сайты. Інна Студзінская звязалася з Міхаілам Лемяшэўскім, які зараз працуе ў Санкт-Петербургу. Вось адкуль у вас такое захапленне, вельмі нетыповае для беларускіх мясцін? Гэта самы просты від паветраплавання. Самы просты, самы даступны. У жыцці так атрымліваецца, калі лепш бачыць, лепш адысці ад аб'екта, а яшчэ лепш падняцца на вяршыню. Вот, чтобы паглядзець, якая земля, асабліва Рубальковшчына, там, дзе вырас. Лепш за ўсё для мяне. Я не лічу сябе старым, но ўжо ў дарослым жыцці падняцца. Уражанне проста непрадказуемыя будуць, калі вы падымецеся. Менавіта над роднымі мясцінамі, над ганцавічамі гэтай ваяж здзейснілі. Першы мой палёт быў над роднай вёскай. Там, дзе вырас я, выраслі мае дзеці. Там, дзе раслі мае дзеды, прадзеды, прапрадзеды. Гэта Пінскі і Столінскі раён. Я ўсюды там пралічу. Не выпадкова былі колеры такія абраныя? Калі ўзяць чыстую паперу, чы простую матэрыю, палажыць пасярэдзіне, проста, чыстую кроў сваю, і падняць яе высока-высока, каб усе бачылі. Проста сказаць, гэта кроў мая, маіх продкаў, і будзе яна ў вечнасці ў маіх дзецях, нашчадках. Міхаіл, але не баяліся вы так рызыкаваць? Вы же ведаеце, што ў нас за бел чырвона-белы сцяг саджаюць, зараз за медведзікаў хлопцы ў турме КДБ. На самай справе, першая была мэта палятаць, а калі быў выбар крыла, то я, маючы гонар, я падняў якась кроў сваю і з маіх продкаў. Міхаіл, а пару слоў пра сябе. Я ведаю, што вы беларус, але зараз працуеце па-за межамі дзесьці. Канешне. А чым займаецеся? Будоўля. Я архітэктор, я інжынер-будаўнік. А скажыце, якія найбліжэйшыя мары, звязаныя с мотапленерызмом? Лятаць, просто задавлення затрымліваць. І да вышэй пілотажа дайсі. Дзякуй вам, вялікі Міхаіл, і дай Бог усім вашым марам здзейсніцца пралецець над усёй Беларусі, сапраўды над гэтымі мясцінамі, пра якія вы казалі. Міхаіл Лемяшэўскі расказаў пра свой палёт над ганцавічамі, ну а крыху пазней у нашай праграме пра тое, чаму з'язджаюць у Расію будаўнікі, кіроўцы і прадпрымальнікі. У прыватнасці, на Магілёўшчыне ўжо афіцыйна прызнаюць, што ў будаўнічай галіне рэгіёну не хапае 7 тысяч спецыялістаў. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Анатоль Лебедзька выключаны са спісу невыязных. Такую даведку сёння прадставіў суду прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў. Паводле МУС Лебедзька патрапіў у спіс у выніку тэхнічнага збою. Мінула 10 дзён, як КДБ трымае студэнта Антона Сурапіна за размяшчэнне на сайце здымкаў шведскіх мядзведзяў, скінутых над вянцом. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека запатрабавала неадкладна вызваліць лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча, а таксама іншых беларускіх палітвязняў. Беларускія алімпійцы адлятаюць у Лондон. Перад камандай стаіць задача максімум прывезці 25 медалёў. У Беларусі ідзе абмен пасведчанняў удзельнікаў ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Словаў «удзельнік ліквідацыі» у новым пасведчанні ўжо не будзе. Працягваем праграму. Пачаўся алімпійскі тыдзень. Да ўрачыстага адкрыцця юбілейнай 30-й па ліку летняй алімпіяды ў Лондоне застаецца 5 дзён. З гэтай нагоды ў алімпійскай вёсцы ўвечары 22 ліпеня быў узняты дзяржаўны сцяг Беларусі. Зрэшты, беларускія спартоўцы стартуюць у афіцыйных спаборніцтвах нават раней за афіцыйную цырымонію. 26 ліпеня футбольная зборная згуляе першую сустрэчу на групавой стадыі супраць каманды Новай Зеландыі. Ці ўдасца беларусам дасягнуць вышыняў, якія перад атлетамі акрэслілі дзяржаўныя функцыянеры? Гэта высвятляў Ігар Карній. Дробнымі партыямі беларускія атлеты выпраўляюцца ў сталіцу Вялікай Брытаніі. Пасажыры авіякампаніі «Белавія» паведамілі, што сёння рэйсам Менск-Лёндон адляцела мужчынская зборная па веславанні, усяго 7 чалавек. Сваіх каментатараў праводзіла белтая радыёкампанія, колькасць рэкордная, ажно 24 камандзіраваныя. Адлёт самай вялікай дэлегацыі запланаваны на 25 ліпеня. Але многія з тых, для каго старты прызначаныя на другую частку гульняў, яшчэ на тыдзень-паўтара затрымаюцца ў Беларусі. Яшчэ задоўга да пачатку алімпійскіх стартаў спартовыя і дзяржаўныя функцыянеры акрэслілі беларускім атлетам задачу мінімум – прывезці з Лондону 25 узнагародаў, прычым 5 з іх павінны быць вышэйшай вартасці. Як лічаць эксперты, выканаць загад будзе надзвычай складана. На алімпіяду з-за нізкіх вынікаў не дабраліся многія прызэры папярэдніх гульняў. Пра тое, што з розных прычынаў давядзецца прапусціць галоўныя старты чатырохгоддзя, заявілі алімпійская чэмпіёнка Юлія Несцярэнка, алімпійскі прызэр Вадзім Дзвятоўскі, не дапаможа футбольнай камандзе найлепшы некалі беларускі гулец Аляксандр Глеб. Былы міністр спорту і турызму Юрый Сівакоў таксама згодны. Сцвярджаць, што перадалімпійскія страты ніяк не адаб'юцца на баяздольнасці беларускага калектыву, безадказна. Говорил, пупок развяжется. Однозначно завышено. Это наш принцип, который уже реализуется много лет. Требуй невозможное, получишь максимальное. Мы ко всему умеем адаптироваться. Начинаем врать. Когда министр, руководитель не имеет стремления высказать свою точку зрения, что его задача не бегать и не прыгать, и не поднимать на грудь штангу, основная его задача не мешать подчиненным профессионально работать и создать для них благоприятные условия. В этом вся наша проблема. Не лепшы маральны стан і ў некаторых дзейных удзельнікаў. Трыумфатар папярэдніх гульняў у Пекіне, цяжкаатлет Андрэй Арамнаў, не здолеў годна перажыць выпрабаванне славы, некалькі разоў прыцягваўся да адказнасці за кіраванне аўтамабілем у нецвярозым стане, што адбілася на ўсім падрыхтоўчым працэсе. Як кажа іншы алімпійскі чэмпіён, штангіст Леонід Тараненка, прыклад ягонага маладога калегі мусіць стаць урокам для ўсіх спартоўцаў. Пры любых рэгаліях трэба выконваць законы грамадства, у якім жывеш. Так можна апраўдаць чалавека, які 10 раз попадаецца п'яны. Гэта то, што мы знаем. Там безнаказанасць. Надо или падбіраць машыну, ну я не знаю. Поэтому, пока мы живём в обществе, мы должны жыць па этим нормам, которые установлены людьми же этого общества. На Олимпиаде в Лондоне белорусы будут споборничать у 25 олимпийских дисциплинах. Особливые надеи на кидально-штурхальные виды у легкой атлетицы, веслование, гимнастику, боротьбу, велоспорт. Але каб назаваёвать 25 медалёв, гэтага мало. И у іншых видах спадзяваться можно хіба на удачу. Што думаюць людзі пра пастаноўку задачы беларускім алімпійцам прывезці 25 медалёў? Як сказаў Александр Лукашэнка, галоўнае не ўдзел, а перамога. Гэтае пытанне мы задавалі гарадзенцам. Канкрэтна не скажу, в общем, шансы где-то так 1/20, што победим. Но фас не исключено, потому что могут быть исключены. Спорт достаточно такая колея, большая случайность. Может быть и хорошо, может быть плохо. Шансы есть, безусловно. Но так, чтобы железно, то нет. Правильно, я согласен. Лучшая победа, чем просто так, чем участие. Ну, как бы, знаете, ну, не знаю, сомневаюсь сказать, чтобы не обидеть наших, но... Ну, может, 50/50, но 100% не даю гарантию, но шанс есть, может быть. Нет, я сомневаюсь в наших силах. Не знаю, наши как бы будто команды не очень-то выступают хорошо на Олимпиаде. Сомневаемся, есть такое сомнение. Ну нет, ну как бы смотрю, спортом вообще интересуюсь. Ну хотелось бы, конечно, чтобы выигрывали. Ну в некоторых видах спорта, например, реально, но не во всех. Более в таких силовых, там толкание ядра, я думаю, у нас... хорошие, хотя бы хоть какие-нибудь. Ну, мне так кажется, девочки особенно. Я надеюсь, что наши спортсмены нормально подготовились, хорошо выступят. Будем надеяться на золото. Бегуны могут. Ну, вот легкие атлеты, скажем так. Бегуны, прыгуны, вот есть шанс у нас. Да, цікавый спорт. Думаю, что нашей команде по плану взять медали 20. Из них, я думаю, медальки 3-4 будут золотые. Как бы команда, да, была, но, на мой взгляд, по сути, правильно, что надо ехать за победой. Да, знаю несколько фамилий, несколько имен, которые будут представлять интересы нашей сборной. По поводу высказывания нашего президента, хочу сказать, что все-таки, наверное, наоборот должна звучать эта фраза. Да, как она звучит в оригинале. Поэтому успехов пожелаю нашей сборной и будем болеть. Гарадзенцы оценивали реальность белорусских олимпийских плянов. «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду». Кніга Сергія Дубаўца, якая толькі што выйшла з друку, стала 35-й у серыі «Бібліятэкі свабоды». Гэта цуд, які нарадзіўся на каляды 1980-га у дашчэнту савецкім Менску. Легендарная суполка стала пачаткам ператварэння мёртвага ландшафту ў родны кут. Лёсам майстроўцаў стала незалежная Беларусь. Замаўляйце кнігу імейлам, поштай і па тэлефоне. Падарунак слухачам свабоды. У Беларусі ідзе абмен пасведчанняў удзельнікаў ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Ён павінен завяршыцца да канца году. Паводле афіцыйных дадзеных, працэдура перарэгістрацыі закране больш як 114 тысяч чалавек. Для мікрафона Вячаслаў Кулік. Апошняя перарэгістрацыя удзельнікаў ліквідацыі наступстваў аварыі на ЧАЭС праводзілася 7 гадоў таму. Цяпер дакументы зноў пераправяраюць і ўсіх ліквідатараў уносяць у адну групу з пацярпелымі. Слоў «удзельнік ліквідацыі» ў новым пасведчанні ўжо не будзе. Пра гэта свабодзе паведаміла супрацоўніца дэпартаменту па ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС Вольга Шабайлова. Участники ликвидации и потерпевшие. Просто будет удостоверение единого образца. Таким чином все ликвидаторы аварии на ЧАЭС станут потерпелыми от аварии. Поводле спадарни Шабайла на сегодня поменяли 30% посвечению. Чаму улады проравновывают ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС до потерпелых? Над пытанием разважает чернобыльский ликвидатор Скалинковичев, инвалид другой группы Василь Сильвестр. Особисто я не менял, потому что не бачу никакого тут сенсу. Одну бумажку поменять на другую. Там льготов нема, льготы забрали, тут так само нема ніяких льготов. Это компания, и думаю, накеровано на то, каби слово ліквідатора у вогулі в Беларусі не було. Будується эта черговая атомная электростанция в Беларусі. И держаю эти ліквідатори, як би це мозоль. Дельмо в оку. Навошто это ліквідатори этой держави, коли держава не различила з нами. Калінковіцкий ліквідатор згадує, що коли сьогодні весною в Україні Верховна Рада збирала перегледзець льготы сваім чарнобыльцам, то там пачаліся масавыя пратэсты. Калі мне патрэбна паехаць у Расію или на ту ж самую Украіну, то гэта новае пасведчанне анічога мне не дае. А вось старае пасведчанне удзельніка ліквідацыі катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, оно на Украіне дзейнічае. Я на Украіне магу ездзіць на прыгарадных маршрутах, на метро, на трамваях, бясплатна. Не мяняў пакуль свайго ліквідатарскае пасведчанне і Васіль Гулай з Рэчыцы. Чое мяня? Ни льгот, ничего нет. Абсурд. Боятся, что экономически они не выдержат. Идет отсев. Льготы забираем копеечные. А Ледовый дворец, говорят, что это бюджет годовой. Среднего Беларуси города. Еще один нафтовик зречь, сын валит Чернобылю, Владимир Кощенко. Государственной печати нет. Стоит штампик. Ну, это затеяно для того, чтобы унизить человека. А раз человек унижен, значит, он продат. А продат быстрее умрет. Чернобыльскі інвалід Павел Давыдзенка з мястэчка Парычы Светлагорскага району таксама негатыўна адгукаецца пра новы дакумент. Бюракратическая система, она делает все для себя, чтобы не платить. Лукашенко сделал чистой зоной, еще очистил. Дети больные, люди страдаются. А этих наших уже чернобыльцев, это инвалиды, наверное, они выдали это вот как потерпелым. Жулики уже все подбирали. Это уганцев, это чернобыльцев, еще в законе. Гаварыў чарнобыльскі інвалід Павел Давыдзенка. Магілёўскі аблвыканкам прызнаў, што ў будаўнічай галіне рэгіёну не хапае 7 тысяч спецыялістаў. Чыноўнікі кажуць, што каб вярнуць будаўнікоў на радзіму, трэба падвышаць заробкі. Тым часам з'язджаюць у суседнюю Расію не толькі спецыялісты будаўнічых спецыяльнасцяў. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў. Аток будаўнічых кадраў чыноўнікі падлічылі за апошнія 1,5 года. Паводле іх, недахоп будаўнікоў адбіваецца на якасці здадзенага жытла. Вы пад'язджалі ў Расію высокакваліфікаваныя спецыялісты. Чуть болей 7 тысяч настоящих мастеров. Сегодня не хватает. Выходят очень востребованные дефицитные специальности. Каменщики, бетонщики, плотники, обиточники. В первую очередь сейчас наша задача их вернуть. А вернуть их можно только зарплату. Если сравнивать условно среднюю зарплату по строительству в России 700-800 долларов, мы должны стремиться чтобы у нас зарплата была аналогичная, тогда люди вернутся назад. Заявляет супрацовник комитету будаўніцтва и архитектуры Могилевского аблвыканкаму Игорь Мажаровский. З яких крыніцаў подвышать заробки у будаўнічых организациях чиновники не кажуть. Ад їх гучыць незменная. Треба выконывать план. Тым часам у самих будаўнічых организациях признают, что ресурсов на заробки по мерам, як у России, у их няма. У человека нет денег, чтобы купить квартиру, соответственно, подрядчики меньше платят рабочим, потому что они эти квартиры строят просто в запасы, не могут их продать. Сейчас сам работаю по договорам подряда. Везде обман. Неделю работаешь и все. Потому что не поступило даже мизера от суммы оговоренной. Сейчас я сам склоняюсь уехать в Россию. Со мной человек вот 10, кто здесь, мы не можем найти работы с достойным уровнем оплаты. Зазначает керавник одной из могилевских будаўнічых организаций ЯУ. Вслед за будаўниками у Россию потягнулись и кіроўцы. Поменяла маршрутных таксовок у Могилеве. Причина – нерентабельность перевозок, великие выдатки на обслуговывание машин и мизерные доходы. По нашим подсчетам, наш перевозчик при нормальных условиях работы, ну, в течение 200 часов в месяц, может иметь доход в пределах 2,5-4 миллионов в зависимости от маршрута. И такой же перевозчик уезжает в Москву, приезжает оттуда с 8 миллионами за 2 недели. Вот тут есть проблема. Признає супрацовник профсоюзного объединения «Содружность». Зменшение покупницкой здольности насельництва примушает предпринимальников шукать лепшие доли так само у России. Как стверджают бизнесовцы, у соседней краине доходы вышедшие, чем на родиме. Час от часу гандлевать туды выезжая и предпринимальник Олег. Выехала процентов 10, это из моих знакомых. Стабильности нет, вот в чем дело. Люди ж платят концы с концами, а мы ж от них зависим. В России люди ж немножко побогаче, и там движение товарное получше. Вроде как и дорого что-то они снимают, но оно все окупает. Незалежно от роду деятельности, наичастей в российское помежье выезжают жыхары усходних районов Могилевщины. Амаль кожная тутэйшая семья выправляя на заробки своих прадстаўнікоў, у основным мужчынаў працаздольнага веку. Туды ж у Россию вывозить и продают тое, что там можно продать. Малочные харчы, дарунки лесу и тое, что выращено на своих господарках. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Анатоль Лябецька выключены со спису невыязных. Такую даведку сёння прадставіў суду прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справ. Паводле МОЗ Лябецька патрапіў у спіс у выніку тэхнічнага збою. Мінула 10 дзён, як КДБ трымае студэнта Антона Сурапіна за размяшчэнне на сайце здымкаў шведскіх мядзведзяў, скінутых над вянцом. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека запатрабавала неадкладна вызваліць лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча, а таксама іншых беларускіх палітвязняў. Беларускія алімпійцы адлятаюць у Лондон. Перад камандай стаіць задача максімум прывезці 25 медалёў. У Беларусі ідзе абмен пасведчанняў удзельнікаў ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Словаў «удзельнік ліквідацыі» у новым пасведчанні ўжо не будзе.